nie masz. Black Days w Media Expert. Dzisiaj Black Poniedziałek. Na przykład monitor gamingowy Ayama. Odświeżanie 180 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1359 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 260 zł. To w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 24 dzień listopada. Minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Kierunek jest pozytywny, ale niektóre sprawy wymagają pracy. Tak o planie pokojowym dla Ukrainy mówi szef Rady Europejskiej. W Małopolsce i na Podkarpaciu bez prądu wciąż kilkanaście tysięcy odbiorców. Energetycy do usuwania awarii wykorzystują drony i śmigłowce. Zainteresowanie przerosło oczekiwania. MON podsumowuje pierwszy weekend dobrowolnych szkoleń wojskowych. O postępie w rozmowach w sprawie planu pokojowego dla Ukrainy informują przewodniczący unijnych instytucji. Szef Rady Europejskiej Antonio Costa i szefowa Komisji Ursula von der Leyen mówili o tym w stolicy Angolii po zakończeniu nadzwyczajnej narady z udziałem przywódców 27 państw wspólnoty. Odbyła się w reakcji na publikację amerykańskiego planu pokojowego uzgodnionego z Rosją z pominięciem Ukrainy i Europy. Szef Rady Europejskiej Antonio Costa mówił o pozytywnym kierunku, w którym zmierzają rozmowy, a czy zastrzegł, że niektóre sprawy wymagają jeszcze pracy. Te, które dotyczą Unii Europejskiej, jak sankcje, rozszerzenie czy zamrożone aktywa, wymagają pełnego udziału Unii w podejmowaniu decyzji. Przewodniczący Rady zapewnił o dalszym wspieraniu Ukrainy dyplomatycznym, finansowym i gospodarczym. Szefowa Komisji mówiła o solidnej podstawie do dalszych rozmów i że Unia musi być zjednoczona. Chodzi o bezpieczeństwo naszego całego kontynentu. Ursula von der Leyen mówiła też, że terytorium i suwerenność Ukrainy muszą być poszanowane i że tylko Ukraina może podejmować decyzje dotyczące swoich sił zbrojnych. Beata Płomecka, Polskie Radio. Radio Bruksela. Wciąż prawie 12 tysięcy odbiorców w Małopolsce i na Podkarpaciu nie ma prądu po ataku zimy. Pod naporem śniegu łamały się drzewa, zrywając linie energetyczne. Jak zapewnia rzeczniczka Tauron Dystrybucji Renata Szczepaniak, trwają prace nad usuwaniem awarii. Najtrudniejsza sytuacja dotyczy obecnie okolic Dębicy, Tarnowa i Nowego Sącza. W najtrudniejszym momencie, w sobotę, bez prądu pozostawało ponad 60 tysięcy naszych klientów. Dziś na godzinę 13 liczba ta spadła do niespełna 12 tysięcy. Nasi energetycy pracują nieprzerwanie, korzystając z helikopterów, dronów i kładów, aby jak najszybciej przywrócić zasilanie wszystkim klientom Tauron Dystrybucji. Nie tylko energetycy, ale też strażacy mają pełne ręce roboty. Tylko w Małopolsce wyjeżdżali wczoraj prawie 1000 razy. Ponad 11,5 tysiąca osób wzięło udział w pierwszym weekendzie dobrowolnych szkoleń obronnych w gotowości. Zainteresowanie programem przekroczyło nasze oczekiwania, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Te wszystkie założenia, które mieliśmy na początku, się spełniają. Teraz podsumowanie pierwszego weekendu, w którym się zgłosiło, na ten weekend było zapisanych około 11,5 tysiąca osób. Więc w kolejnych dniach oczekujemy, w kolejne weekendy oczekujemy następnych grup. To i tak jest bardzo dużo. Przekroczyło to nasze oczekiwania. Szkolenia dla cywilów obejmują pierwszą pomoc, podstawę cyberbezpieczeństwa oraz umiejętności reagowania na zagrożenia. Strefa Gazy u progu kolejnej katastrofy humanitarnej. Warunki pogarszają się wraz z nadejściem zimy. Ulewne deszcze zalewają prowizoryczne schronienia, a silny wiatr i niskie temperatury dają się we znaki mieszkającym w obozach na odsłoniętym terenie. Mieszkanka enklawy Mohamed Al-Kara mówi, że w nocy wraz z rodziną marzną, bo brakuje koców do okrycia. Uciekliśmy z niczym, bo ostrzał był tak blisko naszego domu. Szyby balkonowe roztrzaskały się i spadły na nas. Uciekliśmy bez materacy, koców i ubrań. Zebraliśmy te kamienie i ułożyliśmy je jeden na drugim bez żadnego wzmocnienia. Nie ma cementu, przejścia graniczne są zamknięte. Materiały budowlane niezbędne do odbudowy wciąż nie są wpuszczane do strefy. Sytuacja humanitarna też się pogarsza. Klimat. W kraju przeważnie dobra lub bardzo dobra jakość powietrza, umiarkowana tylko w Krotoszynie, Skawinie i Włocławku, a w Nowej Rudzie dostateczna. 17% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Ograniczenie zużycia prądu zalecane jest wieczorem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

wyjątkowa okazja. Tylko teraz w RTV Euro AGD nawet 3 raty gratis i do maja nic nie płacisz. Wystarczy, że kupisz wymarzony sprzęt w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie nawet 3 raty. Taka okazja tylko do 1 grudnia. Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po godzinie 15. Dzień dobry. Gosia Jakubowska, audycję realizuje Ela Malinowska i razem jesteśmy przez najbliższą godzinę. W tonacji trójki. No to jest ten moment, aby wziąć głęboki wdech, wydech, spojrzeć przez okno i zatopić się w nowym utworze Segi Bodegi. Zaczynamy bardzo spokojnie. Sega Bodega, jeden z moich ulubionych producentów, wydał dzisiaj nowy utwór Pipey, który mam wrażenie, że jakoś idealnie wpasowuje się klimatem w to, co widzimy za oknem. No, przynajmniej tutaj przy Myśliwieckiej patrzę, no jeszcze troszeczkę pruszy śnieg, ale my dzisiaj nie o pogodzie, a o muzyce, no bo też i Sega Bodega to artysta zacierający wszelkie granice między z nami, a rzeczywistością. Tak przynajmniej było na jego ostatnim albumie Dennis i bardzo podoba mi się to, że idzie właśnie w kierunku ambientu, ale też i on sam podkreśla, jak to przekraczanie granic, mieszanie gatunków wpływa pozytywnie na nie tylko naszą dowolność interpretacyjną, ale przede wszystkim działa na naszą wyobraźnię, no a to oczywiście buduje naszą kreatywność. Do tych spokojnych, cichych brzmień jeszcze dzisiaj powrócimy, a jak gdy usłyszałam Pipey, od razu pomyślałam o James Kay i utworze sprzed 4 lat, Ultra Fascio. Oh, Ta gitara, te dwa wokale i niosąca produkcja, to może być tylko jedyny taki zespół, czyli DXX. No już od kilku tygodni zespół ten nie daje o sobie zapomnieć, chociaż osoby, które pamiętają muzycznie 2009 rok, na pewno chętnie powracają do ich muzyki. Ostatnio też pojawiła się informacja, że zespół powrócił do studia, więc duża szansa na to, że w przyszłym roku w ramach Openera usłyszymy już zupełnie nowy materiał, no ale przed wydaniem nowych rzeczy zespół ten postanowił powrócić do pierwszej płyty i wzbogacić ją o covery. Dokładnie znalazło się ich 5. No a Tears Drops w oryginale należy do Womack & Womack. I to właśnie przez najbliższe kilkanaście minut pozostaniemy właśnie przy 2009 roku, a jeszcze przez chwilę nawet DXX. Out of reach, but I'm sure But for Lashes, Daniel, swojego czasu piosenka, która często gościła w Trójce. Ostatnio pojawiła się w czwartek w porannej audycji. Przypomniał ją Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia. Polecam serdecznie jego cykl Na marginesie. A wraz z nią przypomniały mi się te wszystkie nastoletnie miłości. No zresztą chyba zgodnie z założeniem artystki, która też po jakimś czasie przyznała, że to jedna z najbardziej bezpośrednich i zarazem naiwnych piosenek, jakie nagrała. A teraz pozostajemy cały czas w pierwszej dekadzie lat 2000. Tom York i Black Swans z debiutanckiej płyty z 2006 roku. Słowo debiut. Coś czuję, że dzisiaj padnie jeszcze kilka razy na antenie Trójki, ale z wielką przyjemnością powraca się do płyty, która trochę przetarła szlaki wszystkim tym, którzy dzisiaj eksperymentują, łącząc gitary i brzmienie indie z muzyką elektroniczną. No a teraz niech to padnie jeszcze raz. Kolejny debiut, tym razem z tego roku. świetny jest ten numer. Extraordinary Wings w wykonaniu Heartworms. No to jest tak, że niektóre płyty, mimo że byśmy bardzo chcieli, nigdy nie zapadną nam w pamięć, a inne są tak wyraziste, że słuchamy ich w określonym momencie naszego życia, czasami bardzo, bardzo namiętnie, a później do nich wracamy i nierzadko z sentymentem. I chociaż debiutancka płyta Heartworms ukazała się w tym roku, uważam, że za jakieś 10 lat będzie tak samo na mnie działać. Artystka na płycie Glutton for Punishment, wydawałoby się, że podzieliła swoją opowieść na takie trzy tematyczne części. Miłość, wojnę i przeszłość, ale prawdopodobnie te wszystkie mogą dotyczyć jedynie tej pierwszej części, czyli miłości. Nie zagłębiając się jednak w taką klasyfikację, no to jest to po prostu świetna płyta, którą też Heartworms wychodzi trochę z takiej szufladki postpunka, którą wpisała się zresztą chyba świadomie przy okazji wydania swojej epki, by dać nam trochę nieco więcej tych różnorodnych brzmień. One oczywiście jak najbardziej znajdują się na, przypomnę, płycie Glutton for Punishment, wykonawca Heartworms. A słuchając tej płyty przyszły mi do głowy różne skojarzenia, między innymi z twórczością PJ Harvey, trochę Portishead, Anną Calvi, ale też i zespołem, który bardzo, bardzo lubimy, czyli Yeah, Yeah, Yes. Jest i Soft Shock przed chwilą w Trójce. No, skoro dzisiaj o różnorodności gatunkowej mowa, zimowych brzmieniach i też takich, które zapadną w pamięć, jedną z kolejnych nowych płyt spełniających te wszystkie kryteria jest płyta Micrographia autorstwa Baaktiv. Album, który ukazał się w miniony piątek, brzmi trochę jak muzyka zawieszona w czasie, jak coś, czego nie da się przypisać do żadnego konkretnego czasu. Płyta bardzo zróżnicowana, dotycząca przede wszystkim żałoby, smutku, no ale jak wiemy, te silne emocje mają różne oblicza i tak samo ta płyta czasami potrafi nas pobudzić ostrymi, tanecznymi numerami, a chwilami dać ciszę. I mówię to całkowicie świadomie, jak brzmi cisza w utworze muzycznym, no to się przekonamy słuchając Crunch Went Snow. nietypowe brzmienia o tej godzinie w Trójce, ale nie mogłam sobie odmówić tej przyjemności, bo cała płyta Mikrografia brzmi wspaniale i bardzo różnorodnie, nie tylko te ambientowe dźwięki i kroki chodzenia po śniegu, ale znacznie, znacznie więcej się dzieje. Ja na pewno w kolejnych audycjach będę powracała do tego albumu, a na dziś to już wszystko. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska, ja nazywam się Gosia Jakubowska i pozostajemy z piątkową jubilatką Björk i Come to Me. Thank you.